ndax rek ci yàlla quraan ñu waxtaan yàlla ñu tudd yàlla bu ëllëg bii bu fekkoon sa ñu réew ma xaar loolu rek a ca nekk. kon lu rek soxla moom dafa dig kon boobu ñu war a xam ne kon suñu dund lépp fekkoon ni ngeen mel kon waxtu bi yàlla dana ñu gën a sant. kon loolu yàggal ci taal bi lu yàgg-yàgg ñu xam ne bu yàgg war nga rek ak nga def léegi. te li nga xam ne moom la ñu waxtaan yi moom loolu am ko loo xam ne saa su ne fa mën na ko waxtaan yi. ki ñu àndal di sax saa moom ci la wàcc moo tax dama wax ne ñëpp ko war a sant ñëpp ko war a gërëm ñëpp ko war a ñaan. te kat ñëpp ko xam ne am nga looy laam-laam ne ay ngërëm taale bee taxawaay ñoom de moom kenn dañ moom am looy laam-laam jëkkoo mit kenn koo xam bi am looy laam-laam seet wax na ko léegi ci tàmm di wax gis nga nit mbir su amee da ngay seet dafa sos mbir boo ca nekkee te xamoo ci fànn la rek daa nag yàgg la waaye def ko wax lii ñu wax du loo xam ne rek nit rek am wala nekk ci loo xam ne sama saa dafa tey rek am léeg-léeg dafa ko lëndee saa su ko jaar dafa jaar ci lu dox te soo tey war a tëj ne da naan te bam da naan teel a yow lool teel a bëgg xam-xam lool teel a bëgg jaamu yàlla lool te bam da naan dama wax ne yàlla bu la bëggee daf lay teel a yee suñu day wax ne alifa nuska wala xalwata wala xibaa ifla rabata nujaba may xelaat jamono ba muy àndal wuy ñoro moom la naa doon doom ci tur rek àndal bàyyam ci ko lëggéeyal moom la naa doon taalib rek bu gëm bàyyam doon taalib ci ko lëggéeyal waaye yàlla ko dimbale yu yëpp mu teg ko fa takk li ndigam doon am laaxaraay boo xam ne xoole bu la kii moom ni dafa def ne kii mooy sama sëg seetlu ta moom dara te loolu moom te tepp loo ci ay doom ba ñu xam ne booy gan ci kër gi la yeko ni kii moom dëkkul ci kër ci doo xam ne ma defa ma ak ni mu ànd la muy ñëri tepp te it moom ci boppam moo daan tey moom wax na ne gis bàyyam kay ne gi seen ne dara ci ko wax dam ku ne woole wax la woo ni nga wax la ba doom yi rek am benn temps bi ma ko nag Moussa nag waaw ma ne ko Moussa teel a mën di ñëw kon lu ñu doon tëddee ci loo xam ne ñëwee la daa naka wala ko kon ku yàlla teel a yàlla teel a mën di bëri lool waaye bëgg xam-xam bi tax nag waxtu mu lëggee bu wàcc borom xam-xam koo xam ne dina jël teel a dem ca moom mu teewal li nga xam jaayal ba leen xam ci xam-xam lépp kuréel loo ko jaayee di taalee di jaay te loola dem na ci kat ba teew yu bëri kuréel na ko ba ci alquran taal nañ ko kon loolu da lay wan ne ku teel a bëgg xam-xam bëgg lu baax ci loola nekk yaramaat mais ñu ko waxee bàyyi ko tey boole ko sëriñ bu baax dafa naa wax ne doy na baax jëm ci suuf ci kanam sëriñ bu baax ñoo ko say loxo mu teg loxoom ci sax bopp ñaanal loolu rek doy na mbaax te loolu am na ko sëriñ bu baax benn ba ñaan loolu doy ma koy sañ ci dëkk dafa ma lëggee nga tubaab sax taal. kese su boobu leen pour le tey xamul bagaas sax ñeenti soxna la yoon xëy na bëgg tubaab ne kenn xaq maa ngi tudd ci yàlla te dama dëpp tàmm ma ñëpp te ma ngi maa ngi kenn la soxna yi mu xëy ne la yoon naa de koo ma mën a xaar baaxul koo ma mën a xaar demal kon nga xool ko yàlla jar. bàyyi ay doomam bàyyi ay soxnaam xëyul ba laa sax ma jël tëpp ak tëmmam jël saa saa du dugg cëral du soxna cëral du doom cëral du kenn cëral di dund ci dundi boo xam ne wala ak na gannaaw ndax dëkk boo xam ne yaa ko moom seytaan bi rek xam ne soo toogee ba fa ngeen toog nii di maat di tumaraan bi di tilim xam nga ne wax na def waay bëgg yàlla xam loolu def na ko de te mu naan ci lool ba nga xam ne taal bi yoon jaay na xam naan góor bu mu ne ndaw yoon naan jël seet wala bu dugg dëkk bi ne ma jàngee moom nga defu lu mu daal xam nga nañ ko xaw a mag nii te lañ defu naan dugal fi boobu nag bu tey fii te lañ nekk dama mu nekk jël xam naa wala dama jël si si ci li ay ñun loolu defu lu mag loolu ñaata maa ko nga xëy gis dara nga def góor yàlla tam nga leen feebar yàlla ñaari wala nga may gënal rek dana am lu ko jaar lu xam ne moo ko fay tegale tawat loolu bu xam ne nii tawa ci góor yàlla yi bu ñu la gisee dañ lay yéeru ndax dañu ko ne léegi nga jël ak ñu te léegi yaa ngi bàyyi ak sa xol bu rëy ak ñu dëkk loolu moo ko dara ñaa ko dim ci wéyal waaye moom mu sant yàlla ci guddi boobu leen nga xëy wote boo dee taal bi ko dëgg ci dëgg waa Mamad ñoom ñëpp du fay dee ñëpp ñu tudd toog ñu dañ ko ñëwee bu bëgg waxtaanee waaye lu mu nekk ne bii ñu ñëwee am na ku dugg ci xoolam koo xam ne xam naa ko mën ci mën a bu mbóot mën ci dañ seggal te dina yaa ko mun si ko ñëpp ak ñëpp ak koo bu laaj bi ñu ma naan bi ma naan bi pour laaj ñu ko ba foofu bi mu xamee ne mu ngi mu ne kon dem beneen ba suba lan la doon bañ te suba sa waa ñu ma ko ci biir ñu ne sañ bi rek yaram ko doon tuddee ba mu baaxee te li mu ne dañu ko mën a xamul foofu su ko mën a mën a mën a wax naa ko nag foofu loolu nga koy te li ñaar naa ci yàlla ba ma jàng yàlla bu ma kenn liggéey jaay dem yàlla loolu de xam naa ne sëriñ boo xam ne wut wala say taal bi ne bu ma kenn liggéey jaay dem na yàlla ma xam ne yàlla moom laa seq ngeen su ko sëriñ yëpp dafa jàmm kon nga si àndu ci loolu la nekk nag taal bi nga lool du loolu bi guddi du loolu bi ma ci boobu fekk mu ngi wax ci ak yàlla borom xam xam bu mu tegee mu ba demal ñu ci ak la ay saa nga mu ne xam bii nga defee borom xam xam ko xam ne war a taal ci kaw la mu faa di ku jóor la ba rek xam ko bii nga wolee tax na ko la gis ci kaw sa wala dara ca dana wax ni ñu ko maatee borom xam xam yi marché ne kaw sa ak jëlee la koy naari moom ma ne kaw sa mu ngi fii sama bugg tëdd ku yow ma naan la ci kaw sa laa ko maa jëla te noonu la ma xëy ko ba doon ci loolu la nekk diir bu yàgg boo xam ne amul benn wax ci la te tax bu bàyyee ma wàccee li te dañ ko ak moo la sëriñ dafa ko doon ko ne daaw dafa daa ñëw di xam ne ay fan ba dañu fay wàcc li jëlee ci wala sëñ Fatou Mbaye nag di boobu leen di dina ñëw ak wañe di dina ñëw ku ci ñëw donc fekk ci xaal koo xam ne pour nga mën a waxtaan moom day ci loo ndax dana wax yow loo xam ne dana ñàkk dana doy wax ba da ñëpp di ci am ak jël li nga xam ne moo ñëw lu ngay ne bu ñëwaa sax dañ ko mën a naka leeram bi mu ne leeram wax de waaye sama tool dina yàlla dugg ci loolu la nekk nag bee mujj ci mu jëlee ñëw si ma wax nii nga xam ne paale moom lañ am boole ma ci maam xoole ñu am na xam nga ma si waa boole mu ngi ci ñoom xoole bee di ñu waxtaan si dañu jox ma daal di waxtaan ma ko tawee ñaar la te dañu ma ko tawee benn la. moo doon ci ne rek ko jëfee ñu jàng ñu jàng ñu jàng ñu jàng ba ñu sëriñ tubaab ne tolam di ñaam fa awoon ta xamul ba ta am ba taa am lu laa tuddu tamit bayaan dañ ma doon toog ba mu ñaan moom dëgg dëgg dëgg dëgg ñu wax ne dëgg waaye xam-xam bi rek sëriñ tubaab la xëy ta mu xaar ba sëriñ tubaab la xëy jamono mu jamono waaye dañ ci jàngee xam nga moo ne ko nag lii nag ndaa ñëw kenn ci baat bi ko waxee waaye su ma ko déggoon te xam ko tey ma def ko ma ko tele ko ba xaar si ko waat balaa ko waxee si ko waat waaye nit ci ko ko wane ma koy wane sax mu daa li mu nekk lu leer la loo xam ne tey ma ko xam de waaye ba mu sëñ baat ma xam nañ mooy kan xam nañ ñu ko mooy lan lu gën a teel ma ko ndax dëgg la ba ma leen ñoo woon sëñ baa ñoo la ñu jeex sëñ bi su baax ngir ñu ko waxee mu ne nga dafa am sëñ Sall bi baax ay fan la sa baax def sëñ bi baax ngir ñëw ak sëñ baa baax ngir ñëw ak kon ci yiw dara yoon li mu yëkkati nag ku ma si yëkkati ni mu nekk moom rek nga nekk yow ndax sëñ baa ba mu yëkkatee dañ doon laam-laam ay jeex ndax mënu ko wax sëriñ si li xamoon mooy jàng bi bi nga xam jàppoon nañ ne doola ki ñu ci yàlla waaye ñëw bu ci yàlla si ñu jàng bi bi su ko ko mën a lool dañ ko baax bu ko def. yaa mbooloo moo xam ne doola la jàng la doola la jullu la te yóbbu la ci yàlla ba jàng ci yàlla. dëkk sax bu yëpp daaw bu yëpp loolu baax na ñu xëy ak yàlla yaa mboo mu leen nag. mooy yëngu bu leen te taa leen xaar ngeen ko waxee loolu ko taxaw ndax am na ko wax ci biir waxtaan bi kon ba nga gëmee yàlla ndam koo ci waxtaan bi rek te wax doon bi xam nga taa leen yoo la ne ku mu naaw nga bañ a doon muy ku mu naaw nga doon jaam ba nga doon xaar te nekk ak bindi ba bëri nag xam nga ñoom li gëm rek mooy suñu dara li gëm amul benn sëriñ. jàng na nit xam nañu ñu xam ne mooy njëriñ ñu ngi ñu ñu wax ñu ngi def lépp ñu ngi seen njëriñ teel a ñëpp wala defee dara ku mu nekk ñu gën a wax waaye loolu boo ko mënee ba mu yàgg na bu ci taalee xam nag loolu yaa war a laajte boog taalee xam bi ban yoon la ci yow ak nga lan nga ci jëlee du ma ci fekk wax nit bu ñoo ko waxal nag moo lañ ko xam kon sëriñ bu jàng lu alquran jàng lu bindu yi nag xam nga bu ko yàlla kon lu ko ba sëriñ nay xaaj jàngoo ak alquran jàngoo lu kat xam ne woo yàlla mu ñu sëriñ lu ko def sëriñ asana ko wala sant ko xanaa boobu sëriñ am ko ndax sant ko yow yaa mu ba nga bokk ca asana ko yaa mu ba nga bokk loolu daa rek loolu daal boo fi ñëwoo yàlla yow bokk woo moo tax na kon kii ñu àndal damay wax xeen ku ne xoolal ba ngay àndal moom comme nga toll woon ak la nga doon jëg ak la nga doon dund ak yow bu ñu ko joxee sa bopp toll na ko ci yow da nga yëg sa bopp loo xam ne sa tey mu mëli ngëm si yow kon moo tax koo xam ne duñ mën a def lu dul sant koo xam ne gërëm ko dama ci ndax kenn ku ne wax loolu laa ngi def sa tool da nga seetlu loo xam ne cet boo ko fasoon fu ñu bëgg la sax ndax woo ne boo ko jaxu na la waaye nag ndax ñu ko joxee ci joxe loo xam ne xëy na loolu la tax nañu woyewal ko wala ñu bëggay tam ko ma dem ndax nit ku koy benn bi fekk xaw sa kër nga àgg naa ca yàlla xam naa yàlla yéen waxaa ko naa ma ànd da nga naqa dégg te noonu rek la ma dafa am wax ne koo leen ma doom ñi fukki fan ak juróom mu ñëw ci yàlla ba ci àddu yàlla jëlaat ne seen doom ndaw na ko waxtaan ne ci kanam ñëw ñu ko ci yàlla wax dëgg yàlla bu dee laa seen wax yàlla mën a jàmm wala fekk moom nag ñu baaxee rek kon nag loolee ñu ci wax ni mooy sant ko te seen ci kat du mooy muy tey kanam te ma toujours ne ñëpp ñu ngi wacce naam dañ jëlee mbooloo ñu waxtaan ñu ne may conférence ñu day jëli nit ñi ci addinaa wala ci yàlla waaye ci nga xam ne woo xëy nit ñi jëloo leen ci yàlla wala leen yàlla foofu xaj nga nee te boo xam ne sax ci dafa waxoon ay taali nga ne suñu jaamu yàlla dinañ ko génn mën a fekk ba ñëpp gis ko ñu nekkul ndax mu ngi tax ñu nekkul ci dara lañ nekk saa su ne ñu koy wane tam daa kon ñu ne ci dara kon bu wane na ñu ñoo ko war a wane kon boobu ñu yëpp dem tasaati ma la lañ leen wax mbooloo yi bëri na dañuy bëri na waxtaan yi bëri na waaye mbooloo meen seen mbooloo ndax waxtaan bi ni ngeen waxee su ma nag ñaax ci mbooloo yi ma nag waxee damay tuddu ne mbooloo tam saa boo ko doon xool ci ñu xam doom fekk rek dana dawaat naa dañ loolu sigur bu rëy rek ko yàlla defal mbooloo boo xam ne ñëpp ñoo bokk lu ñu gis bokk lu ñu xam bokk lu ñu wax bokk lu ñu gis lépp loolu moom ñu xam te loolu rek la mu yàlla kenn ku mu nekkee ci woon waa nga xamal ak yàlla su waxee nga jël keneen mu wax seen wax day wax lay wax loolu nag lu yoon moo tax boo xoon ne ku may àndal maa ngi àndee ci xam-xam bii ku ma ko mën a tekk kooku noonu wala ma xam noo ngi ko loolu la ko kon nag li mu yore leen fekk na mooy laaj laaj na ko li ci def nag mooy ñu ne dañu fas yéen takkaayu lëggee ku ci baax boobu la nga xam ne moom la dugg moom loolu ko dund te dama ko àndal nii nag loolu la ñu la kon nag yéen ñu xam ne def lu mel nii ñu feeñal seen kenn ci moom te mooy li nga xam ne def na ko ci yéen ba ngeen jëpp loolu la ngeen sa tax ba maa ngi ñu ma tam du ko andi waaye ngeen sa tax ba ànd na ko ku sant yàlla doole kon nag sant ngeen ne yéen la yàlla doole leen ba ngeen jëpp doole nag ndax ñu saa yi si baax ndax ñu tam lu am li ñu ko rek moom la ñàkk yëpp parce que li ñuy wax yi ñu ñëpp ko xam yàlla ñëpp ko gis waaye ñu ngi doon rek waaye ki leen gis naa yàlla ba jéem yor moom la yor kon bu taxee ne sañ wax ni gis na yàlla wax dëgg yàlla ba nga xam ne kon dëgg dëgg dafa ma yëg ba la yëg ba tax xam-xam la ci ñëpp la ngi gis ñëpp la ngi dégg waaye xam bi li ngay gis nag dégg xam bi li ngay dégg loolu xam nga sax kon xam-xam la yàlla sax nga xam-xam mooy li ñu yàlla ñu lay nitam xam nga la daal di ma waaye xam nga soo su ma koy nital ba nga xam ne sax la ñu ne xam nga nit xam nga xam nit xam nga nit maa la parce que li ngeen di ko wax yàlla la papa yaa ngi ay nga xam ne saa yëpp nag papa yu saa yëpp maa tax nga xaat loolu defe nag ñëpp ci jaay bi dañu doon saa yëpp nga xaat dañu doon saa yëpp nga xaat waaye lépp lu ñu doon gën a defee ci baax nit ak jeexe yi fi ñu toll nag dawoon nañ ba ci mu tudd bi ñu tege tey am nañ ci jege fu sori di dégg ni wax fu sori te loolu dama nga ko dëgg kon ndax xam-xam mënu bëkk loola wax te kat bii bu ñu ko daa doon ci bukkaa yi rek saa yi am na xam-xam bu ko ndi xam-xam boo muy ndi ko nag mooy xam-xam yu la ci xam-xam loolu yàgg yi te loolu lañ ci mën a def. moo tax yéen seen baax nga xam ne wala ñu xam ne fàttali rab bi ak xalaa li ñuy taxawal ñu ba xam ne dañu xalaa te suñu ba maa ngi ñu xam ne waa xalaa maa ngi xam ne waa xalaa. loolu la dafa tànn ba rek. ñoom ñoo leen jaay baax loolu jéem seen xam-xam seen baax waaye tey dañ leen nekk meen jamono. loolu nag ñu gën yàlla waaye ko doon def jéem mooy def rek. dama ko ni yàlla tànn bi ci jéem xam ne la ko neex te gisuñu ne kenn laa ñu jël kenn ci soxla na ko ko defee noonu la ko yàlla tàggalee ci sama xam. loolu la ñu gën a def rek. war nañoo sant yàlla bi nga xam ne ne yàlla mooy yàlla wax ni war nañoo sant yàlla bi nga xam ne yàlla mooy yàlla parce que yàlla xultu wallaahu ahad allahu samad lam yelid walam yulad walam yakul lahu ahad. noonu yàlla ko ko mel ku dul yàlla mel ba tax ku dul yàlla di nga suur mbaa nga sant ba mu si yàlla. loolu nag daam bu koy yëg waroo tiit waroo jaax waroo jaaxle xanaa jàkka dugg yàlla xanaa ba jaam ko yëg waroo tiit waroo jaax waroo jaaxle. ku ko yëgul nag doo jot ci tiit doo jot ci jaaxle doo jot ci jaaxle te dina la laaj rek ku ko yëgul ba nag fu ñu yëg nag. moo tax dama wax ku ko jaam bi ñu ñaam ci yëg yàlla la ku yëgul yàlla moo am jaam di leen nit ñu ko rek am jaam. jaam bi dëgg dëgg dëgg ma may àjjal te loolu la tax jéeg yàlla da koy may alaa inn awliya illahi laa xawfa alayhim wala hum yahzanuun. jox ñu yàlla dara te mooy awliyaam bi nga def ñu ci du ñu jàpp lu tax ñu ne ko bisal bu yàlla rek. kon nag loolee du ñu xam ne dañoo ñeex na te lay gën a mel waaye loolu la am na bu xam ne ku gëstu laam ko wala xeytu wala amaa na boobu yëpp ku doole la nga yore nit amaa na am doole la moo tax nit saa su nekk war a tax doole la mooy xaaral. waaye moom nga daan lu ma am doole yoo xam ne ko mën a doo sori te daay jaay ne dina ci yoon ci yàlla lool ci ci xam-xam lool. day tax na boo def xoolal ci seen ñaan ko xoolal seen baax ñu ko dox xoolal ñu daan jaxaw soo ay borom xam-xam loolu yëpp lu ñu mooy boolal ak fàttali ceeb ci yàlla ak bëgg a doon dara nit saa su ne wax nga jëm doon dara su ko defee jëm doon dara ci ay nekk ba doon dara ñu naan ko jaar bu ko amee wala jëm ba tax jëm baax ko yàlla ñu muy bëri bi. nekkul nga jël jëf sëñ tubaab si tubaab moo xam ne sax dee def xetaa yi xam ne sëñ tubaab li ma jaamu yàlla xëy kaay ko mooy ñu xetaa yi moom sax dee wax ba xëy naa ko man du ko wax nag naa ngi ci bëgg sëñ tubaab du ko bëgg a dëgg waaye sëñ tubaab du bëgg a dëgg. te xetaa yi bu nekk war naa ñëw ba nga sëñ mu ne xetaa yi su gisul man sëñ bi du ko bëgg sëñ bi. yoo daal nit sëñ kanam ñoo war a xam ne sëñ bi daa war a xam sëñ bi daa war a laa yoo xam ne loo ko war a def rek soo doogalee sa bopp nga xam ne doogalee sa bopp nga xam ne daa jaamu yàlla doogalee sa bopp xam-xam kon yow sëñ bi comme ñoo ko xam du la jël sëñ bi wala yi kaay kese la jaamu kenn la dañ koy defar te mooy yàlla jaamu rek te moom jaam kenn la moom yàlla. kon képp koo mën a am rek ci yàlla xool ko na mu doxee ci yàlla ak na mu jëfee ci yàlla doo ko amaa jënd ko xool loolu ko saxal bu saa dem ba léegi daal jàpp nga ne daal kii moom ñu ngi mel moom doon na ñëpp ko teel ko ko rek. kon bu boobaa topp nga topp ci yëpp sax bu saa nag loolu lay yee jaan xam ne képp koo topp yaa ko ci jaan nga xam ne ba la ko topp yow nga ko ba nga am yàlla nga may ko kese ngeen sax nag nga mën a ko saa rek waaye di ko mën a ko jaay jaay ngeen ci moom nga doo ko moom kon loo ko doon loolu mooy topp sa yoo xam ne dana mel yoo xam ne dana xam yoo xam ne xam kon topp bi lu mu yëg doole la sunu saa tey gi moom nga la tax. moo tax boo xoon ne ndax ba nga ñu ba way ko wax ci ma taabu ko sama way ay ruxu ko bana nan di tay loolu la may ba tan yo di ba mu taaje rek ci ma ko non ba nga ko way nak loolu la tak na mu ci de ñepp ko ko deg ñepp ko wëñ kon ñu koy xamé do lu xamné dara ngeen bu ko wax waye tax da na wax de ko yëgg de bo xamné sama la ko ko ba bu ko da na jaar ko mo wara wo wo mo wax lu ñu kon nag ñu yàlla dimbale bay daw ko moom ba xam dana wor ndax woowu leen nga xam ne moom la xool kon nga la wax nga ñu wax ñu war a ñaan yàlla ma wax ñu dimbale di daay ak ci baat ñi ba lépp lu bëggoon léegi ak lépp lu ca bëggoon yàlla sama ci ñu matal ci yàlla gërëm mu ngi sant di ñëpp di gërëm ñëpp di sant li ñi nga xam ne ñoo oon la si baa ngi ñëw tan ñuy àndal nga leen sant baax suñu fàtte faamu ba ci gerte rek ñu jóge taxawaay taxawaay ba xam ne woon ci daara ji ak ci baa ngi kon ngeen ñi bëri ak alhamdulilah ñu leen di ñaanal seen taxawaay jëm kanam ak waxtaan bi ndax boobu mu ci li ngay moom daanaka ne koo jox ko wéy tëgg rek ñëpp la nekk na ci doon ñëpp ma tudd daa yëpp ak mboolem ñi nga xam ne teew na ci itam dugg ci yeneen kër ak yeneen kuréel di leen ñaanal te dinañ fàttali saa su ne di si mel ni saa su ne dama toujours ne lu xam ne soo ko defee wóor na la desuwaat te bu desee la nga tax defoon nga bul koo defaat ndaa nga def lu am loole kon bu la wane gannaaw rek daa lañ ko waaja la kon loolu lañ leen ko wëree bu baax di nga leen ñaan ak yàlla dañu mbëlin sax wala daret ci baat bi ba lépp loo xam ne yéen koy sàpp ci gëneel ci yoon bi yàlla dañ ko leen foofu ba def la koo si ko di gën a wolam yëpp sant ñëpp yàlla noonu mu jitaay bi dafa ñëw ko fi daret ci baat bi dafa mën sama kaaj di jaay ak wala ak xalaat ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak wala ak